آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی، مصطفیٰ کے قلبوں کو چوما ہے تو جی بھر کے، قسمت پر ہر گلی مدینے کی، جھومتی ہے قسمت پر ہر گلی مدینے کی، وہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی، زندگی مدینے کی، بندگی مدینے کی، شمس اور قمر دو جہاں کو دے مدینے کی، چاندنی مدینے کی، روشنی مدینے کی، چاندنی مدینے کی، روشنی مدینے کی، چاندنی مدینے کی، رہے گی تو دوستی مدینے کی، آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، وہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی، ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے